Եվ հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 3-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում հոգեկան առողջությունը մարդու լիարժեք կյանքի կարևոր գրավականներից է։ Անահիտ Միրզյանի օրվա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանը։ Հեռախոսակապ Շահմյանի Շրջանի հետ։ Օրվա հեռաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզյանին։ Հոգեկան առողջությունը մարդու լիարժեք կյանքի կարևոր գրավականներից է։ Եթե ֆիզիկական առողջության հետ խնդիրների դեպքում մենք ցավ ենք զգում ու դիմում բժշկի, ապա հոգեկան խնդիրների դեպքում ցավոք ավելի հաճախ նախընտրում ենք սպասել, որ խնդիրներն ինքնըստինքյան կհարթվեն։ Այդպես լինում է ոչ միշտ, եւ հաճախ կարող են փոքր խնդիրները մեծանալ, որոնց լուծման համար էլ բնականաբար միայն շրջապատի օգնությունը բավական չի լինի եւ անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի։ Տարվա ընթացքում մեր էջի մշտական աջակից հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանի հետ փորձել ենք լուծման ուղիներ գտնել այս կամ այն հոգեբանական խնդրի վերաբերյալ։ Տարվա վերջին թողարկումն էլ նվիրում ենք մեր երկրում հոգեբանական օգնության առումով ունեցած առաջընթացին։ Ի ուրախություն բոլորիս կարող եմ փաստել այն հանգամանքը, որ ժամանակակից պայմաններում հաշվի առնելով այն, որ հոգեբանական ծառայությունը ընդլայնվում եւ զարգանում է, պրակտիկ ծառայությունը ավելի շատ միտված այն նպատակին, որ ինչքան հնարավոր է հասարակության լայն շերտերին կարողանանք օգնենք, հոգեբանական ծառայություն մատչելի դարձնենք եւ ծառայությունը հասանելի լինի, քանի որ ոչ մեկի համար այսօր նորություն չէ, որ ժամանակակից ճգնաժամ այն իրավիճակները, բոլոր իրադարձությունները, թե միջազգային, թե քաղաքական եւ թե ռազմական, բնականաբար իրենց ազդեցությունը ունեն ցանկացած հասարակության հոգեկանի վրա, մերն էլ հատկապես, որովհետեւ մեր ժողովուրդը առանց այն էլ ունի ոչ այնքան վաղանցյալից եկած հուշեր եւ ապրումներ, նույնպես էլ այսօր այս բոլոր ազդեցությունները դրսի թե ներսի բնականաբար ունեն իրենց հետևանքները, եւ որպեսզի այդ հետևանքները լուրջ չլինեն, որպեսզի կարողանանք ժամանակ կանխենք եւ մասնագիտական ճիշտ օգնություն ցուցաբերենք հասարակության անդամներին։ Այս տարի արդեն բոլորին հայտնի է, մենք ունեցել ենք ոչ միայն պետական սեկտորում հոգեբանական ծառայության ստեղծում, այլ նաեւ մասնավոր սեկտորում։ Ինչու՞, որովհետեւ առաջահերթին մենք նպատակ ենք ունեցել ընդգրկել ինչքան հնարավոր է լայն շրջանակ ծառայության համար, որովհետեւ շատ մարդիկ հուսափում են հիվանդանոցներ այցելելուց, թեկուզ եւ այդ նույն մասնագետի մոտ, ուղղակի իրենք դեռ ունեն այդ միտումը ցույց չտալ, չերևա այդ ծառայությունից օգտվելու պարագան։ Դա մենք նույնպես հասկանում ենք, դա նույնպես գալիս է անձի ապրումներից, եւ պետք չէ համարել, որ կամ մակարդակի հարց է այստեղ, կամ զարգացվածության խնդիր է, ոչ, բոլոր հասարակություններում էլ, բոլոր պետություններում էլ կա այս խնդիրը, երբ անձը չի ուզում, որ որևիցե մեկը իմանա, որ ինքը հոգեբանական ծառայությունից օգտվում է։ Այսինքն ոչ մեկի համար գաղտնիք չի այսօր, որ այս ծառայությունը ինչքան է արդեական և ինչքան է արդյունավետ, ուղղակի անհրաժեշտ է նաև լրացուցիչ պայմաններ ստեղծվեն, որպեսզի այս խնդիրը նույնպես կարգավորվի։ Այսինքն կարևորում ենք առաջահերթին այս գաղտնապահությունը, որը ի դեպ ամենակարևոր սկզբունքն է պրակտիկ հոգեբանության մեջ, մասնավորի տարբերակում ավելի հեշտ է ապահովել եւ ավելի հարմար է թե դիմողի համար, թե աշխատողի համար։ Վստահության խնդիր է ի վերջո, եթե հոգեբանին չվստահի հաճախորդը, չի կարող։ Գիտեք ինչպես, այստեղ ոչ թե մասնագետին վստահելու խնդիրն է, այլ առաջահերթին, որպեսզի շրջապատը, հասարակությունը այդքան էլ տեղեկացված չլինի, թե ինքը ինչի համար է գնում, որովհետև մենք փոքր միջավայր ենք, եւ շատ հաճախ մեկը մյուսից հարցնում են՝ ուր ես գնացել, բայց ինչի ես գնացել, ինչ որ խնդիրներ ունես։ Բնական է, եթե մարդ ունի հոգեբանական խնդիրներ, որոնք չեն երևում, այլ միայն զգացվում են, ինքը դա չի ուզում ցուցադրել, եւ դա բնական երևույթ է, եւ դա իր իրավունքն է, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մենք որպես հոգեբաններ դա շատ լավ ենք հասկանում, եւ պետք էլ չէ դա ցուցադրել, այլ պետք է ուղղակի աշխատել դրա վրա։ Իսկ եթե կա մասնագետ, ով նաեւ պետական հիմնարկում, ասենք, վերցնենք միայն մանկապարտեզում կամ միայն դպրոցում, անգամ վերցնենք դպրոցի հոգեբաններին, մենք հոգեբանական հիվանդանոցում ավելի շատ հաճախորդներ ունենք, քան դպրոցի հոգեբանները։ Ինչու՞։ Դա ոչ միայն, ասենք, մասնագետների փորձը կամ մոտեցումները կամ մասնագիտացումը ավելի բարձր է, այլ նաև դրանով է պայմանավորված, որ դպրոցում երեխան, եւ դա ոչ միայն Ղարաբաղի դպրոցում է, դա եւ Մոսկվայի, եւ Երևանի դպրոցում է, այդպես է։ Չի ուզում, որ իր համադասարանցին թեկուզ տեսնի կամ իմանա, որ ինքը հաճախում է հոգեբանի, ունի ինչ-որ հոգեբանական խնդիր։ Մենք շեղումների մասին չենք խոսում, մենք չենք խոսում մտավորի հետ կապված խնդիրների մասին, որտեղ իդեպ հոգեբանական աշխատանքը լրիվ ուրիշ կողմ է, այլ խոսում ենք զուտ հոգեբանական խնդիրների կապված նրանց անձի տեսակի, անձի ապրումների հետ, անձի առանձնահատկությունների հետ կապված։ Եթե երեխան չի հարմարվել կամ մեղացրել են, ուզում են, այո, ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եթե գիտակցող երեխա է, իսկ մեր երեխաները շատ շուտ են սովորում գիտակցել, դպրոցական տարիքի մասին է խոսքը իհարկե, իրենք չեն ուզում, որ իրենց դասարանցիներից որևիցե մեկը իմանա, որ իրենք հաճախում են դպրոցի հոգեբանի կամ ընդհանրապես հաճախում են հոգեբանի, ուստի իրենք նախընտրում են ավելի շատ հաճախել մանկական հիվանդանոցի հոգեբանական ծառայությունից, իրենք ասում են ուղղակի գնում ենք հետազոտվենք, գնում ենք դիսպանսերիզացիա, մեկ այլ մասնագետի անուն կտան, բայց ոչ հոգեբանի, այդ ամենատարածված համեմատությունը ես արեցի, ու նույնն էլ մենք նկատում ենք, երբ հասուն տարիքի անձնավորություններ, ովքեր ունեն նույնպես հոգեբանական խնդիրներ, իրենք չեն ուզում, որպեսզի գնան հիվանդանոցում, որովհետև մեկը իրենց տեսնի, կամ հիվանդանոց մտնելուց իրենք անպայման ասելու են ինչ-որ մեկ ուրիշ մասնագետի անունը, ոչ թե ասելու են հոգեբանի մոտ։ Այսինքն սա լրացուցիչ բարդույթ է, որը ձևավորվում է անձի մոտ կապված մեր հասարակության փոքր լինելու հետ։ Ուստի նմանատիպ հասարակություններում, միջավայրերում կարևոր է մասնավորի դերը։ Դրա համար էլ մենք այդ մասնավոր ուղղությունը, մասնավոր ծառայությունը ձևավորեցինք։ Իդեպ 10 տարի արդեն, որ կար առանձին սենյակ, գործում էր միայն որպես առանձին հոգեբանական սենյակ, հիմա դա արդեն ստացել է կենտրոնի կարգավիճակ, որտեղ ընդգրկված են տարբեր մասնագետներ, իհարկե ուղղությունը հոգեկան առողջության հետ կապվածն է միայն, բայց այնուամենայնիվ այստեղ արդեն մի քանի մասնագետներով են աշխատում եւ տարբեր ծրագրերի շուրջ։ Ճիշտ է, կենտրոնի ստեղծման պատմությունը դեռ փոքր է ամենամեծներին, բայց կարելի է ինչ որ առաջընթացի մասին խոսել։ Ամենակարևոր առաջընթացը մեր ծրագրերում է, որովհետեւ կենտրոնի աշխատանքը իրենից ենթադրում է ոչ միայն հոգեթերապիա կամ անհատական աշխատանք այցելուի եւ մասնագետի միջև, այլ ծրագրերի իրականացնում, այսինքն խմբային աշխատանք, ասենք ծրագրեր մասնագետների որակավորումը բարձրացնելու ուղղությամբ, իհարկե մեր ունեցած հնարավորություններով։ Ինչու՞ չէ, նաեւ մենք համագործակցում ենք հայաստանյան մասնագետների հետ եւ ռուսաստանի դաշնության մասնագետների հետ, որոնց հետ մենք պայմանագրեր ենք ստորագրել կենտրոնի աշխատակիցներով, եւ իրենք պարտավորվել են իրենց մասնագիտական օժանդակությունը եւ օգնությունը ցուցաբերեն մեր տեղի եւ մասնագետների որակավորման հարցում, և այցելուների, հիվանդների այսպես կոչված ներողությունը, իհարկե չակետներում եմ ես դա նշում, որովհետև հոգեբանական և հոգեբուժական ծառայությունից օգտվողներին մենք հիվանդ չենք անվանում, ցանկացած հարցում մենք իրենց հետ համագործակցում ենք և անպայման այդ խորհրդատվությունները, թե բուժման ընթացքը, թե կարգավորման ընթացքը միասին շարունակելու ու ձևավորելու հարցեր։ Այսինքն նաև մասնագիտացման բարձրացում, նաև ինչ որ նորությունների կիրառում, այս աշխատանքը։ Նաև նշեմ մեկ այլ ուղղություն, որում նույնպես մեր կենտրոնը իր ծրագրերի մեջ ընդգրկել է եւ մենք հաջորդ տարվանից արդեն իրականություն կդարձնենք, դա հետազոտական աշխատանքներն են, որովհետեւ երկար տարիներ մենք Ղարաբաղում շատ ձգձգվող ենք համարել այդ հոգեբանական հետազոտությունները եւ ավելի շատ արդիական խնդիրներով պրակտիկան ենք զարգացրել, այսինքն ավելի պրակտիկ մեթոդներն ենք փորձել կիրառել։ Այսօր նաեւ հետազոտական դաշտն է մի քիչ դուրս մնացել մեր աշխատանքներից, ուստի դա էլ ենք փորձում ացնել, եւ նախատեսվում է հետազոտություններ կատարել թե նախադպրոցական տարիքի Ղարաբաղի բոլոր շրջաններում, նույնպես մայրաքաղաքում երեխաների հետազոտում կատարել նախադպրոցական տարիքի, եւ թե դեռահասության ու ինչու՞ չէ նաեւ պատանեկության հետազոտություն, որպեսզի կարողանանք լիարժեք պատկերը ունենանք հոգեկան առողջության վերաբերյալ։ Իսկ ցանկացած մարդ, հասուն մարդ, ինչպես գնում են սովորական բժշկի մոտ հետազոտության առանց ինչ-որ բողոքի, պարզապես հետևելով առողջությանը, հնարավոր է լինելու նույնպես սեփական հոգեկան առողջությանը հետևել, այսպես։ Ինչու՞ չէ, նաև միանշանակ պետք չի մեթոդներ, պետք չի անպայման, չէ, գիտեք ինչպես, ոչ թե գոյությունն է մեթոդներ կամ չէ, այլ հարցը նրանում է, թե անձը ինչքանով է լիարժեք ձևավորված եւ ինչքանով է ինքը ուշադիր, թե իր ֆիզիկական առողջության հանդեպ, թե հոգեկան առողջության հանդեպ, որովհետեւ այս երկու հասկացություններն ամբողջական են եւ անձի լիարժեք առողջությունը, այս երկու թե ֆիզիկական, թե հոգեկան առողջության լիարժեքությունից է կախված։ Եվ չի լինում ֆիզիկապես առողջ, հոգեպես ճնշված կամ հակառակը։ Երկուսն էլ միատեղ են կատարվում։ Ուստի, ինչպես մենք ասում ենք պրոֆիլակտիկ մոտեցում ֆիզիկական առողջության վերաբերյալ, նույնպես էլ պրոֆիլակտիկ մոտեցումը ենթադրում հոգեկան առողջությունը։ Ուղղակի այստեղ ավելի անհրաժեշտ է ԶԼՄ-ների օգնությանը մենք դիմենք, որպեսզի մարդիկ ավելի տեղեկացված լինեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հոգեկան առողջություն, հասկացությունը, ինչպես ուշադրություն դարձնել եւ ինչպես նկատել գանգատներով հասկանալ, թե սա ինչի խնդիր է։ Դրա համար մենք անհրաժեշտ է ավելի սերտ համագործակցենք մեր լրատվական միջոցների հետ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան այս տեղեկությունները ստանալ, որովհետեւ համացանցի միջոցով ցանկացած ինֆորմացիան ստանում, որոնք ի դեպ այնքան չեն օգնում, ինչքան վնասում են։ Առանց մասնագիտական ճիշտ չեմ ասում, ենք ամենալավ մասնագետներն ենք, բայց մենք գիտենք համացանցի տված խորհուրդները ինչքանով են վտանգավոր, մանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ պատրաստ չեն այդ ինֆորմացիան յուրացնել։ Դրա համար նախապատրաստական աշխատանքի անհրաժեշտ, ինչու՞ չէ նաև ադապտացված մեր հասարակության համար ինֆորմացիա, այլ ոչ թե ուղղակի ինֆորմացիաներ, որոնք աշխարհով պտտվում են։ Առհասարակ ժամանակակից աշխարհում ինֆորմացիոն հոսքը այնքան մեծ է, որ շատ դժվար է մարսել։ Այո, դրանից էլ են ձևավորվում է այնպիսի սիմպտոմ, որը մենք անվանում ենք նիսվարենի ժլուտկը։ Այսինքն, մեր ուղեղն էլ ստամոքս է, ուղղակի ինֆորմացիայի ստամոքս է։ Եվ եթե այդ ինֆորմացիան բազմաշերտ եւ բազմաբնույթ, բազմաբովանդակ է, մենք չենք տարբերում, թե ինչով ենք սնել մեր ուղեղը, բնականաբար այնտեղ ինչ կկայանա՝ պայթյուն։ Եթե մենք ունենք փսխում, եթե մեր ստամոքսը լցվել է չգիտես ինչով, բնականաբար մեր ինֆորմացիոն լցվածությունից, ծանրաբեռնվածությունից պայթյուն է տեղ ունենալու, եւ դա առաջի հերթին անմիջական կապի մեջ է հոգեկան առողջության հետ։ Ամփոփելով դիգնալան, կարող ենք ասել, որ առաջընթաց տարեց տարի հոգեբանական աջակցության, հոգեբանական օգնության ոլորտում կա միանշանական ուղղակի դա ավելի է պարտավորեցնում, որպեսզի ժամանակակից մասնագետները ավելի ուշադիր լինեն իրենց մասնագիտական որակավորման հարցում։ Առաջի հերթին սա է կարևոր, սա է անհրաժեշտ, եւ որպեսզի չլինի մոտեցում, որ եթե ես ունեմ ինչ որ տարիների փորձ կամ եթե ես ունեմ ինչ որ դիպլոմային որակավորում, ուրեմն ես ամենաամենան եմ, այլ լինի ցանկություն կատարելագործվել, ծանոթանալ նոր մեթոդներով հետ, կիրառել այդ նոր մեթոդները, որպեսզի այդ օգնությունը լինի արդյունավետ եւ լինի լիարժեք։ Առաջի հերթին սա է պարտադրվում ու պարտավորեցնում ցանկացած մասնագետի, ով իրեն փորձում է գտնել պրակտիկ հոգեբանության ոլորտում։ Եվ անշուշտ, ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարվանից։ Ակնկալիքներս այնպիսին են, ինչպիսին եղել են նախորդ տարի, որպեսզի այս ծառայության օգնությամբ մենք կարողանանք ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց օգնություն ցուցաբերենք, որպեսզի իրենք կարողանան այդ հոգեկան առողջություն ասածը լիարժեք զգան, տիրապետեն իրենց առողջությանը եւ ինչքան հնարավոր է այս լիարժեքությունը տարածվի մեր հասարակության բոլոր անդամների վրա։ Շնորհակալություն Տիկնիլալայան, ձեզ հաջողություններ, և թող ակնկալիքները իրականություն դառնան հաջորդ տարի, և ցանկությունները նույնպես։ Շնորհակալություն։ Հաղորդումը պատրաստել Անահիտ Միրզոյանը։ Աղջիկ շատ սիրում, սիրում, սիրում, քեզ երկար ես սպասել եմ իմ սիրում, դու թանկ ես իմ տազարդ ես աշխարում, միակն ես մեզ սրտով հրաշքի աղջիկն ես, քո սիրով չեմ ազդում ես ամենով, ամենքին դու ժպտում ես աչքերով, Կարծիքն եթերում օրվա դեկտեմբերի 3-ի թողարկմամբ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Դեկտեմբերի 2-ին Խարվաճարի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված դպրոցական Շավիղ ամսաթերթի 3-ամյակին։ Ամսաթերթը ստեղծվել է 2012 թվականին, առաջին համարը լույս է տեսել 2012-ի նոյեմբերին։ Թերթի հիմնական հեղինակները դպրոցի այսօրվա 10-րդ դասարանի աշակերտներն են, մյուս դասարանների աշակերտները ևս թղթակցում են ամսաթերթին։ Թերթն ստեղծվել է դպրոցի ուսուցչուհի, այժմ ուսումնական գծով, փոխտնօրեն Անահիտ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ։ Թերթի ստեղծման հիմնական նպատակն է եղել երեխաներին օգնել զարգացնել ինքնուրույն մտածողությունն ու ինքնարտահայտվելու հնարավորություն տալ։ Միջոցառման ընթացքում 10-րդ դասարանցիները ներկայացրին թերթի ստեղծման պատմությունը, լուսանկարների միջոցով վերհիշեցին գրած նյութերը, անցկացրած հարցազրույցները։ Երեխաները նաև երգ կատարեցին նվիրված Շավիղի ծննդյան օրվան։ Դասարանի նորեկ աշակերտուհի Մարիա Մասրյանն ստացավ պատանի լրագրողի իր վկայականը։ Միջոցառմանը ներկա էին նաև Խարվաճառում բնակվող առավել փորձառու լրագրողներ, ովքեր պատասխանեցին երեխաների հարցերին, մասնավորապես խոսելով լրագրության կարևորագույն սկզբունքներից, լրագրությունը որպես մասնագիտություն ընտրելու պատճառներից, հնչեցին նաև խորհուրդներ ուղված պատանի լրագրողների։ Միջոցառման ավարտին պատանի լրագրողներին ողջունեցին և նվերներ հանձնեցին նաև այլ դասարանների աշակերտներ ու ուսուցիչներ։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ դպրոցի տնօրեն Արեթնա Զաղուկասյանը, ով շնորհավորեց թերթի ծննդյան օրվա արդիվ ու մեծապես կարևորեց թերթի դերը դպրոցի կյանքում։ Շավիղցիներին շնորհավորեց նաև Շամյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Ռոման Բաբաջանյանը, նորանոր ձեռքբերումներ մաղթելով թերթին։ Շամյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանն ի շնորհավորական խոսքում բարեմաղթեց, որպեսզի թերթի աշխատանքները դեռ երկար շարունակվեն։ Ցանկանում եմ, որ ապագայում էլ ձեզ լավագույնս դրսևորեք լրագրության ասպարեզում, նշեց Խորեն Վարդանյանը։ Նա Շավիղի խմբագրակազմին նվիրեց հայագիտարան հանրագիտարանային տեղեկատուի 2 օրինակ։ Նշենք, որ Շավիղ դպրոցական ամսաթերթ ունի կայուն խորագրեր, մասնավորապես թերթի համար նյութեր գրող աշակերտներն անպայման անդրադառնում են դպրոցում կազմակերպվող միջոցառումներին, տոնական և հիշատակի օրերին։ Թերթն ունի գրական անկյուն, որտեղ նյութեր են տպագրվում տվյալ ամսում ծնված հայ հայտնի արվեստագետների վերաբերյալ, հիշում են և խոնարհվում, խորագիրն անդրադառնում է տվյալ ամսում ծնված արցախյան պատերազմում զոհված ազատամարտիկներին։ Թերթում երեխաներն իրենց պաշտոններն ունեն՝ խմբագիր, սրբագրիչ և թղթակիցներ։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Հավաքվել է շատ մարդիկ, շատ ուրախ ու երջանիկ, օր է այսօր կարևոր, արևոտ ու լուսավոր, իրար հետ լինենք այսօր։ Հավաքվել է շատ մարդիկ, ընկերներ հեռու մոտիկ, իրար հետ լինենք սիրով, հանդիպենք իրար բարով, միշտ ուրախ մարդիկներով։ Ես իմա ասում են շնողավոր, ապրես ուրախում իշ բաղթավոր, շատ լավ հիմա պարում ենք։ Եթերում տեղական ժամանակով 15:56 րոպե, այսօր դեկտեմբերի 3-ն է, օրը 5:07, օրվա մեթերի եթերաժամը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Նիկոլո Ամատին, Կրեմոնայի լարային գործիքների վարպետների տոհմի ամենավար ներկայացուցիչը, Թոմաս Բիչամը բրիտանացի դեղագործ, Կալոս Ֆինլեյը կուբացի բժիշկ, Մեսրով Նոբարյանը ֆրանսայի թարգմանիչ, Կարլ Սիգմանը շվեդ ֆիզիկոս նոբելամրցանակագիր, Աննա Ֆրոյդը մանկական հոգեվերլուծության հիմնադիր, Գուրգեն Գաբրիելյանը թատրոնի և կինոյի հայ դերասան, ռեժիսոր, դրամատուրգ, Նինո Ռոտան իտալացի կոմպոզիտոր, Սերո Խանզադյանը հայ գրող վիպասան, Ջոն Բեկուսը ամերիկացի մաթեմատիկոս, Կիմ Դե Ջոն հարավային Կորեայի նախագահ խաղության նոբելամրցանակագիր, Ժան Գոդարը ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, Օզի Օսբորնը բրիտանացի ռոք երգիչ, Ռոբերտ Գետիկյանը ֆրանսահայ կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ, դերասան։ Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։